أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا د سورة آل عمران د دوت سلویشتم آیات سره شروع سو او پر شپږ سلویشتم معنی ختم سو. نو د اولو دو آیات ورب چې د ما قبل سره دادی د اولو دو هم چې دا اوس موږ تلاوت کړل چې مخکې د بی بی مریم سره شروع کستیس چیرې په یاد د سره چې سره شروع سوله. اذ قالت امرأة عمران د دغه ځای څخه چې هغه د عمران ښځې چې نظر د الله د پاره ومني خو هغه د بی بی مریم وه. نو بیا چې هغه نظر پیدا سو خو هغه ښځه وه هغه قصه بیان سوله چې برا خو دې الله ته عذر پیش کړي چې یا الله خو ښځه ده نو د مسجد د پاره خو چې نظر کېده په هغه شریعت کې خو نر و ښځه خو نه صحیح کېدل خو الله ځینې قبوله کړل. نو بیا هغه د کفالت مسله وه چې د دې به په دې مسجد کې پالنه څوک کوي چې غټېږي در هغه وخته پورې هغه د زکریا علیه السلام په کفالت کې الله ورلره ورکړه. دلته په مابینځ کې باره د زکریا علیه السلام قصه په راګاډه سوله هغه د مریم قصه پاته سوه هغه ولې په راګاډه سوه هغه د زکریا علیه السلام عجایب چې ده ولیدل چې یوه ورځ یوه میوه بله ورځ بله وخت یې نه دغه د دې څه برا کیسه پسې شروع سوله چې زکریا علیه السلام خو د وخت اولاد نه درلودی برای ویل چې الله پاک دا کار کوي دا بې وخته میوې ورکوي خو اولاد هم یو میوه ده و هم چا ته پر ځواني ورکوي بل ته بې پر سپینځړتوب ورکوي برای الله ته لاس پورې دعا وکړه چې الله پاک ماته اولاد راکړي. نو هغه د زکریا علیه السلام قصه هم تېره شوه بیرته خپلې اصلي قصې ته اوس ورګرځو چې هغه د بی بی مریم قصه ده دغه بیرته پسې رااخلي هغه مابینځ کې قصه د زکریا علیه السلام داسې عارضي ګواهي کې راغله هغه د هغه وه چې دا هغه عجیبه ولیدله چې دا بې وخته میوې و رزق به دې ته راوړل کېدی. نو الله اوس دغه خبره کوي و اذ او په یاد که ذکر که ای پیغمبره کم وخت هغه وخت قالت چې ویل الملائکه ملائکه د ملائکه خبر ما مخ کې درته وکړه چې جمع ذکر سي شنو دا نه منه چې ډېر ملائکه را دي بارای دي تل مراد ځنې و ملکه ته چې هغه جبرئیل علیه السلام دی هغه وویل نو کته وا جمع و دې ذکر کول دا موږ په خپل عرف رواج کې هم راځي دا رقم لکه سړی چې موږ هغه مثال کښې شاوه باروي ملایان خو دغه رقم وایي نو ملایان دا رقم وایي هغه د خپل د کلي ملا څه اورېدلي ګرد ملایانو کله ویل یو سړی ویلی بارای نسبت واغ جنس ملات وکم لایان دا غره کم وای یا موږ یو سړی یو ښه آس پیدا کی پر سپریږي خلک بارای پلانې خان خو اوس پر آسانو سپریږي خو یې به آس سپریږي نو پر آسانو کله سپریدی دلته ماله وایي ملایکو ورته ویلم راجز نه هغه یوه ملکه د چا سرغنه ده مشره ده د ملایکو چې جبریل امین دی هغه راغلی و اذ هغه وخت په یاد که ای محمد قالت چې ویې ویل الملائکتو ملائکو معنا جبریل امین څنګه یې وویل ویل یا مریم ای مریم ان الله بېشکه الله تعالی استفا غوره کړې یکې ته استفا دغه ته وایي چې په ډېرو شیانو کې سړی یو شی غوره کړي داسې راپورته کړي نو دا اول خبرې ورته وکړې ویل ان الله بېشکه الله استفا غوره کړې یې مختاره کړې یې خوښه کړې یې یکې ته وطهرکی وطهر او پاکه کړي یې کیته واستفا او غوره کړې او خوښه کړې یې کیته علا نساء العالمین پر دې ښځو باندې د دغه عالمینو د دې ټولو مخلوقاتو ښځې چې دي په دا وخت کې د دغو ښځو څخه یې ته غوره کړې اوس دلته په دغه آیت کریمه کې استفاکي تورې دوه واره ذکر شو استفاکي بیا وایي استفاکي د دې فرق مابیز کې څه دي هغه اول استفاکی چې دی هغه د بی بی مریم د کوچنیوالي سره اړه لري دا دوهم استفاکی چې دی دای بیا د لویوالي سره اړه لري دا ولی د دوهم استفاکی وروسته علی نساء العالمین ذکر سوی دی نساء چې دی و کوچنی ته ښځه نه ویل کیږي چې دا ښځه د ښځه هغه ده چې وحته د بلوغ ورسیږي د انسانانو د قسمه څخه یې نو برای امرأه یا نسوه ورته ویل کیږي بار نو دا برای شیزی سوالی لکه رجل چنی علک تا رجل نویل کیشون لکه دلت تالیف تا مولی الان و که سڑی وی وی ده دروه کالو علک دی چه داسی بوایست دی پیلان که وی سڑی و رک دی مرتور خو کتابو پارک ور کردی دی چه علکو سڑی پارک سره لری نو دا آقا ده دروه کالو بی سڑی نو دستی دی چه مطلب رجل آقا و بالغ تا ویل چې بلوغ ته رسېدلی نساء دا ښځې هم هغه ته ویل کېږي چې بالغې سوي نو هغه د نساء د تورو چالاو پر ښځو ته غوره کړي هغه د لویوالي سره اړه لري دا بل د کوچنیوالي سره اړه لري د اول دا د کوچنیوالي سره چې اړه لري په دې کې کومه برګزیدګي راغلې ده کوم مختاروالی راغلی دی چې ان الله بېشکه الله استفا غوره کړې کې ته څنګه غوره کړې د غوره والي شانې تفسیر دسې وایي یو غوره والی دا و چې د دې مور چې دا نظر کړله چې زه بیا بیت المقدس ته وړم هغه خبره وه چې دا انجلۍ ده او په هغه وختو کې انجلۍ د بیت المقدس د نظر دپاره مقبولې نه وې الکان به وه دا چې انجلۍ سوه تر دغه ورځې چې دا پیدا کېدل انجلۍ دلته نه وه قبله سوې انا وایي ما ته غوره کړې ته ما قبوله کړې چې پروا نه لري دا راوړي دا قبلېږي د دې انجلۍ شان تر ډېرو الکانو بالا دی ډېر الکان به نفسې رسېږي الله یو دا برګزیدګي ورته ورکړه دوهم برګزیدګي و غورواله دا ورته ورکی چې د زکریا علیه صلوات و سلام په تربیه کې داخله کړ د نبی تربیه په پسې د نبی پالي هغه هم داسې نبی چې د جده خاله خاوند دی نو ګوای چې د پلار رقم نظر تر کې دا رقم دا بل برګزیدګي ورلره ورکړه بل غورواله دغه و چې دا نه بلد نه بلد کرامات خود دی و شنې د کرامات ښکارا کیږي چې یو وخت د مثال په تور مال په ژمي کې تور ته پراته یی یا په دوبي کې د ژمي میوه ورته پراته چې په ژمي کې خاص پیدا کیږي لکه مال چا چا پارس کې د الته پراته په هغه وخت کې د ساتلو وسایل ام نه و نو دا ګرد د دې کرامات د درې غوړ واجب تفسیر ذکر کړی دی اسی بنو خود نور ډیر و خو ما چې نمونه یې پیښ نو اول د ملایکو دې ته دغه خبر وکړه چې الله ستاسو سر دې شکرې چې په کوچنی واجب کې چې د کښنی د اونې و لا الله ته غوړه کړي وي قبول کړي د بیت المقدس لپاره تر اوسه څوک نو قبول شوی وطهرکی او چه پاکه کړي د شش څخه یعنی د اغه ناشایسته د اغه نازیبه عادت څخه چې نور شزی لري مثلا دا چې غټدل چې غټه و هم حیز نور لري ورتلی شزی ته چې حیز نور زی اغه بار بیا و چې دا نو بیا قانون دی زده کی چې حیزان نه حیز نور لري ورځي اولاد من اخلي حمل نه اخلي جته حیز نور لري ورتلی مګر بیا الله تعالی حمل لري ورکه دا د جید ژوند د سلسله ګرځ د غسی خارق العادات چې پر عادات باندې شزی اغه رقم نه دا غه رقم دی مثال په تور ک نور شزی څه چټلی او څه ځینې شیان چې په شوزو کې ستا چې د نارینه خوش ناراضي د نارینه خو اغاړه کده شهوت ده مګر ار سړی په خپل کور کې کتلې سي چې د شوز ځینې ځینې خصوصیات سړی خوښنی چې دا کیشته نه وای مګر خو هغه لا دغه سي جوړ کړی ده نو دغه شیان هم په دې کې نه ودانا شایسته اخلاق و طهر کی او کې پاکه صافه دغه سي کړی وي دا دوم واستفا کی چرالی واستفا غوره کړی وي کی ته د دې د مطلب سوسو علانی سائ پر شوز العالمین د عالمینو هغه په دې غوره کړی د چې د ملائکو خبرې د نور شوز سره کله سی وي الله پاک د دې سره دغه د خبرې چې الله پاک وای وای وای ځخالت الملائکه یا مریم خور نارې کړل د ملائکو خبرې د دې سره وسولینو دا یې یاو او بل دا دی چې دې ته به اولاد لره ورکی خاوند نو عادت دار غلی د کشزه چی اولاد پیدا کی د نر سره جوړه کی د غوړ یا په نکاح سره یا په غلطه طریقه خدای نه کرده خو به نر نه کیږي دلته د جبر گزدگی دغه د چي د هیڅ نر لاس کې ته نه دی ورغلی او فراغه سره به ربانی الله تعالی اولاد لره ورکی دای بل کرامت چشکاره کینو بل دادی چې د دې تایید چا وکي په چا سره په دغه خپل اولاد سره نو خود استی خلګو د جناته او هم کاوه چې میړه جنته دی کړی کوروالی جنته د کړی اولاد د کوم خافي دا سمرمدار نعوذ بالله غو جنات مگر د جیت چې کوم به چی پیدا سوی دی اشیر خور هغه وای چې یا دا جنان نه ده زه جلال د الله تعالی د طرف څخه یو کلمه یم زه د الله تعالی نبی یم هغه د جې صفای کې نو خلګ د عاجز اسول چې مور خبرې نه کی ژغ نه کی مور خور کې بره بس نه کاوه ژغ نه کاوه چاته چې هغه بل داج د څو داج د څو دی بده ته اشاره کوي زه د څه پښتنه وکړي چې د څه میو د بخپل گویا صورت ویل به چې زه د الله تعالی کلمه یم زه د الله په امر پیدا سوم دلته د جنا مسله پک شي کنيسته دا بل یو نه بلاده کا دي ترنره پوری د یو چا د مثال په تور د یو شزي د تبریه تبریه معنا پاکی د زینات څخه د دغه څخه کوچنی اولاد د ځین پیدا سوی سات نه پر تر سوی خبرې کې د دغه صدر وسه پوري نه ده سوی اگر چې ځین کشنان داسې په تاریخ کې راغلي دي هم دغه شانی چې کوچنی یې خبره کړې ده مگر دا چې د خپل مور د پاره گواهی ورلره ورکې هغه نه ده ثابت سوی نو د خصوصیات به او بیبی مریم ته الله څه وخت ورکړ په لوی واج کې ورکړ چې لوس نو د سوی واستفا الله غوړه کړې خوشه کړې کیته علی نساء پر شوز العالمین ټول عالمین د دې ځای څخه به دا نه ثابتوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها د جنت د شوزو سردار ده نو چې هغه سردار ده دغه د عالم خو شوزو چې دا غوړه سول نو خدا به سردار او نه غوړي سردار او دا درغه افضل سول د دغه عالمین څخه چې نساء العالمین د شوزو د جای عالمین دا د ایغه زمانه چې د بی بی مریم په عصر کې وي په ګردم ځکه کس چې شوزو به دا پر افضل و دا نه معنی چې د قامت پوری چې ارڅ شوزو راځي دا پر افضل ده چې د اوغه حدیث سره به ټکر شي ټکر نه ناراضه پیغمبر چې هغه د ټول شوزو سردار بولی په جنت کې معنی د عالم څخه شوزو دي دا چې بیا د عالم پر شوز افزار دی یعنی د ایغه دنیا ده د ایغه زمانه ده دا نه معنی چې در اخرت پوری چې راځي پر ګل شوز باندې د افزار ده کله چې په خبره ته شوس په دې لیاس نو عالم نساء پر شوز العالمین د عالمین او عالمین د مخلوقات انسانان چې ګرځي د په هغه زمانه کې تر هغه شوز د افزال و دا یو خبره ملائکو وجه چاته وکړه و دې بیبي مریم ته دوه خبره دا ورته وکړه ولیا مریم او ای مریم اقنتی اقنوتی ته عبادت کا و طاعت کا و لربی کی رب درستا د الله د عبادت ما سبب الکار ته مکو و سجدی د عبادت خو نو عام دی د الله تعالی لک روجه چس ول مثلا د عبادت جی خوغه مغه دی و عبادت خاص منځ نه دی مراد عبادت کا و پسید المنزه مبارک دی سی وای و سجدی سجده کا و سجده د نه منه چی وای سجده کا و د ګرد المنزه څخه په چش تعبیر کی په سجده لکه څوک چې ولاری چې چې ور صلاته او سجدا ورغو سجې چې مراد غد المز چې المزور ته وکي واسو جدانو کله عبادت چې ور سره سجدا وکړه روان شي مرو غاړې مخلاص شي خو پرال منز نه غواړي نو گای گای د یو شی جز ذکر سي ګرځې مراد لکه موږ ګوره په داخپل محاوره کې به زه دروښه یو الک ته وای ونه سالک الحمدلله وای دې بارانه موږ ته چې الحمدلله غاړې او ته خو نس وخلاص خو الحمدلله څه ګرځم مراد یې مجه ماځه غاول سر وایم مراد مو ګرځه الحمدلله ده یی په منځ کې چی شو ول ځم په منځ کې می الحمدلله ول بل می قل ولا ول نو موږ دا غره کوم کو الحمدلله قل ولا بس استقبال سره کو خدای را کوم نو کو الحمدلله فراوي قل ولا هم فراوي دلتم هغه ګرځ المنځ مراد دي نو ملائکه دا خبره ورته وکړه او قنتی ته عبادت کو اطاعت کو لربی کی رب لرستا یعنی خاص رب لرستاده بل چا ده بنکه واس جودی او تل منسکوا ورکعی او رکوع کوا مع الراکعین سره د رکوع کوونکو دلته اوس دې ځای ته به متوجه یاست چې د سجدې څخه مراد لمونځ شو مازې د ګرد لمانځه څخه په شا تعبیر وکړي په سجده نو خو چې لمونځ کوه رکوع خپله په لمانځه کې راغله دا ورکعي بېرته ویل جلا ورسره ذکر کړي چې ورکعي ته رکوع کوه مع الراکعین سره د رکوع کوونکو د دې وجه یوه دا ده ځینې علما وایي چې د هغه وخت چې دغه یهود وه لمونځ خو دوی کاوه اگر چې کیفیت به زموږ د لمانځه څخه چې عدد د رکعتو یا هغه وختونه بیا جلا وه په دا لمانځه کې د دوی ځینې خلک دغه رقم کهاله سوله باره بیا دا رکوع نه کوله چې دا سجدې دا کوږ درېده دته زور غوښتله ګرسره یې پرېښوه نو الله عز وجل و دې ته دغه امر د ملک په واسطه وکړي چې هغه رقم لمونځ ونه کړي رکوع چې نه پکې کوي هغه رقم یې کوه هغه چې پر حق باندې پاته وه چې رکوع یې کړ برل دا رکوع کوونکو سره د هغو سره رکوع کوه دا مع الراکعین به وجه ذکر کړي نو خو به چې رکوع کوه په لمانځه کې خپل لمونځ جلا کوي ښځې خو نو دا یې د جماعت اجازه ورلره ورکړه چې ښځې چې هم په جماعت لمونځ وکړي ثواب یې تر هغه منفرد ډېر دی او مع الراکعین وایي مع الراکعات ولي نه وایي چې ته د هغو ښځو سره رکوع کوه چا رکوع کوي د نارینهو راکعین خو د مذکر جمع ده نو کدای څه خبره پوهېږي راکعات خو چې په علي په تې جمع کې جمع مؤنثه ده نو ښځو خو د ښځو سره لمونځ کوي خو عرب ورته چې ته رکوع کوه د ښځو سره داسې ویلو خو چې ته رکوع کوه د رکوع کوونکو سره په دې کې دغه شرعي مسله پسې راپورته کړه چې د ښځې لمونځ بیا هم چې په ښځه پسې کوي تر هغه دغه ثواب لري چې په نر پسې وکړي ولې د ښځو جماعت یوازې چې هېڅ نر نه یې پکې کې نری امام نه دی خپل امام مقرر کې مکروه دی زموږ په شریعت کې اگر چې در فرضي غاړې په خلاصېږي خو مکروه دی هغه به هم دغه رقم جماعت کې امام به مخته نه وي که ښځو یوازې کوه دغه به ثبت درېږي امام به په دا مابینځ کې مخته بیا نه دروي هغه هم مکروه دی پر هغه سربېره چې په منځ کې ودري افضل یې دغه ده چې په نر پسې وکړي نو دلته داسې څو خبرې زده کړې ورکعي امر یې ورته وکړي کني خو په وسجدې کې ګرد لمونځ ورته یاد کړي چې لمونځ کوه د رکوع بیا څه ضرورت دی هغه دغه دی چې دوی دوې برخې سوي وه ځینې ځونو یهودو رکوع ګرسره پرې ایښې وه نو الله پاک دا خبره غلطه ده پرېږده مه رکوع کوه په دا لمانځه کې سمه دمه او هغه مع الراکعین کوه په جمع باندې هغه هم د نارینهو سره دغه پر افضل ده که دایس په خبره تاسې وسپیدلی یاست نو رکوع د رکوع کوونکو سره کوه دا ترجمه سو تر دې ځای پورې اوس دلته چې دی یو خبره په ذهن کې دلته داسې راځي تفاسیر لیکلې ده هغه دا ده چې شنو د ملایکو چې د بی بی مریم سره خبرې وکړلې نو خو د نبیانو سره ملایک خبرې کوي جبرئیل خو د نبیانو سره خبرې کوي نو دا نه اوس نبیه ده که نه ده په قرآن کریم کې راځي رسول الله صلی الله علیه و سلم تعالی فرمای په سوره انبیاء کې اوم آیات دی آیات کریمه داسې دی و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا و ما ارسلنا الا و موږ نه دی لېږلي من قبلک مخکستا موږ رسولان نه دی ګرځول الا رجالا مگر نه نارینه تر تا مخکې هیڅ رسول نه دی تیر شوی مکه و هغه به چی شو هغه به نارینه نوحی الیهم موږ ودی ته وحی کوله که په دې باره کې څه خبره غواړي معنا شکل لري فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دا اهل ذکر څه پوښتنه وکړي د علما او صدا معلومات وکړي چې ښځه نبی ته رسوي تر نبی علی السلام د مخه نه ده چې رسوي نو چې نه ده چې رسوي دا خبره بس عقیده پر دغه وساتي چې پر ښځو کې نبوت نشته نبوت د نر خصوصیت دی ورکوه سیدي هغه آیات کریمه د سورة الانبیاء اووم آیات چې علاوه نبی علیه السلام ته وایي تر تا د مخه موږ هیڅ رسول نه دی لېږلي مګر نه رجال و نارینه وه هغه نو پیغمبر خو هم نارینه وه تر ده وروسته نبوت ختم دی نو خو ښځه نبي نشته نو د دې خبرو څخه چې ملایکو د بي بي مریم سره خبرې کولې د دې نبوت نه ثابتېږي دغسې مثلا په مسلم شریف کې یو حدیث دی حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه و دته به جبرائیل سلام وایه نو دغه سلام هغه دی د نبی علیه السلام په امت کې ما هغه دی پر بل چې اول سوي دی نو ګوره خو دغه خبره رسول نو د ملائکو خبرې چې په انبیاءو پسې مختص دي هغه خبرې دي چې د شریعت سره اړه لري د قانون سره اړه لري چې قانون ورته رالیږي هغه نو خاص نه به ترالیږي هغه و عام سړي ته نه وای چې ته به خلکو ته دا رقم ووایه هغه د رسول خصوصیت ملکه چراله چې وخلګو ته دا بیان ک هغه ورسول ته راځي بل چاته نه راځي یو نور خبرې عامه هغه د نور خلګو سره هم کول کیږي نبی دی نه نو په دغه ځای کې دغه ته هم چاته پیدا نشي چې به مریم ملک چې نبی یاو یا نبی یا نو هغه دغه خبرې ورسره سیوي لکه ما چې د عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه دا روایت ته پیښ کې په مسلم شریف کې راغلی دی نو دغه سوال کته پیدا کې دی هغه ختم سنو وس دا قصه خو روانه سوله د دې قصې په منځ کې د هدف چې ګرسره چی او کستیس چیرې په یاد هغه دغه و چې د نبی علیه السلام رسالت و خلکو ته داسې ګران معلومې دي بره ونیوي چې مالکو دلته رالوی سو اوس بیا دی نبی سو نو اللهتعالی که نبی جوړولی خو د فلانې سردار صاحب زوی به وای د فلانې ملک صاحب یا د خان صاحب مانا چې موږ په خپله جامعه کې معززین بولو د هغو په کور کې به سوی وای تا نو کې مستبعد ښکارېدل الله بېرته دا قصې په مابین کې دا خبر راپورته کوي چې تاسې اوس پام ورته وکړئ الله داسې فرمایي ذلک دغه مذکور چې دا اوس دا د بي مریمې قصه راروانه ده یا د زکریا علیه الصلاة والسلام قصه تېره سول الله وایي دا من انباء الغیب من انباء دا د خبرو څخه دي الغیب د غیبو دا د غیبو خبرې وایي چې د نبي علیه الصلاة والسلام په هېڅ ذریعه ولاکه علم پر وو ولې ذریعه چې ده خو دغه ده چې د مثال په طور سړی د بل چا څه خبرې واوري ورځي استاد ته هغه ورته ښیي چې داسې و داسې و داسې پیغمبر یو څوک یې د عرب کې پر ثابته کې چې پلاني استاد ته تلي په سبا کې پر هغه باندې وایه یا یو سړی داسې پړلې ښه سړی معنی خط ویلی شي هغه نو باره بیا د تاریخ کتابونه پیدا کوي یا دغه رقم څه څه شیان لري په هغه کې ګوري پیدا کوي پیغمبر علیه السلام چې خپل نوم جوړته لیکل وایي چې دا څه دي نسو ویلی نی لیکلی سو نو خو ده نه د کتاب مطالعه کړې ده نه د استاد زده کړه کړې ده نو ته خو د غیبو خبرونو دي په زرو کلو مخکې تېر سوي دي نو د کومې خوا یې دی بیانوي الله وایي نوحیه الیک نوحي موږ وحي کوهي د دغه الیک او تاته زه در نازلوم کنې دا خو د غیبو خبرې به ته کله وي الا یوه نمونه ورته وایي وما کنت تنوي لدیهم په نیز د دوی د دغه خلکو دغه چې په د احبارو د علما چې په دا بیت المقدس کې دننه دلته ناست و ته د دوی سره وې اذ هغه وخت یلقونه چې دوی اچوله اقلامهم قلمونه خپل د څه شي دپاره ایهم یکفل مریم چې ایهم کوم یو د دوی به یکفلو کفالت و ذمواري اخلي مریم د مریمې دلته چې هغه نجلۍ راوړ خپرون ما درته وویل د هغه آیت کریمه مطابق چې ول وکفلها زکریا چې اللهتعالی په کفالت ورکړه دا وه زکریا ته پر هغه ځای ما وویل چې مال بیا راځي هغه کفالت څنګه خو د څه سره جنجال شو ولې خو د دوی د مشر لور وه برای یې وویل زه غواړم بل زه غواړم پر یوه رقم نه کېدل بره دا وی ته سره ودرده بره دا دا بل رقم نه حجی جرازی چې قران اندازی وکړو او قران اندازی هم دی نه والا دا واغ څنګه بره دا موږ تیس چې دا الله تعالی کلام په دې کو دغه قلمونه را واخلي اتورات شي بدی په دې کې درځي چې بلار سو ولیت بس بره چې والو کې مخاطب به یې قلمونه بور واچو کله ارچا حق کې دی دغه کلام به چپه روان سي د مزیک د وبو پر سر به روان سي او د کم چا چې اکنه کې دی دغه کلمونه به ډوک شي په خپل ځای کې به ودریږي اچراله کلمونه چې ورواچول هغه د زکریا علی السلام کلام پر کلام چې د وبو باندې چې کم دوری به یې دی دوری پکې روان سي هغه پر سر باندې روان سي او دا کار چې تفسیر شریف لیکي چې دا درې واره وکي وو بل توه دا توه بیا بیا راوږي بیا بیا راوږي بار د شک وو ته لچې د حق دی دغه ځای الله ورې دی وای نو تو سره محمد علی السلام ته وای خو نو ورسره دا خوځرو خو له ورسته پیدا شوی الله کدا زما د طرفه وحی نه وای نو تاسو څنګه خلکو ته بیان ولا دا خبر درته آیات وایم ذلک دغه قصه د زکریا علی السلام دا غره کم دا د بی بی مریم قصه چر روانه دا من انباء الغیب انباء خبرو ته ویل کیږي کتی سی عربی تلویزیون د مثال په تور چا د غکری الانباء معنا مو خبرونه یا بردی کوي خبرې انباء دا خبرونه دي الغيبه د غيب نو هیڅ موږ وحي کوو نازلوي هداغه الیک و تاته وما كنت تخو نبا لديهم فنيز ددي اذ اغه وخت يلقون چدي ور اچ ولا اقلامهم خپل قلمونه واغه او بوته د څه د پاره چې ايهم کم یو به یک فول زمواري واخلي کفالت واخلي مریم د بی بی مریم یو خدغه وخت نه وي ورسره د قلمو په ټیم کې نو چې څنګه بیان دی وما كنت او تنوي لديهم پوړان دي دي اذ اغه وخت يختصمون دي خصومت داوا او اختلاف پر له شروع کې چنجلي را له په دغه وخت خود دي سره دا وس ول د قران دازي خود په اسلیه د پاره د غداوی په وخت کې تکلوي او شته وس څنګه بیانې ته چې واته وې ته درکم ټک په ټک اشیان بیانې خدا چې دي الله پاک دې زما وحید نو دا یې هغه د رسالت خبره راپورته کړه چې دغه نبی دغه سره رسول دی چې ولیکل وس چې نه دی کړی دوغه نه زرو کلو مخکې تاریخي خبرې تا ته ټیک په ټیک رښتیا بیانې نو خو مالمدارې الله ورته ورشین د تخپلې قصې ته راځو اذ هغه وخت په یاد کې ذکر یې کړه قالت چې وی ویل الملائکه ملائکه ویل ولیا مریم ای مریم ان الله یبشرک ان الله بشک الله یبشرو زیری درکی کی وتاته ګوره دغه دی په دغه آیات کریمه کې چې اوس راشروع سو د بی بی مریم قصه خو راروان خو هغه د حضرت عیسی علیه السلام نبوت خبره ده اوس هغه زیری شروع کیږي چې ودې ته د اولاد زیری ورکول کیږي چې دغه دی ملائک زیری پر کې هغه وخت ذکر کوي پیغمبر قالت چې وی ویل الملائکه ملائکه او ملائکه کې به هغه رقم خبر د جبرئیل ځنی مرادی یا مریم او یا مریم ان الله بشک الله یبشر زیری در کې کی و تاته بکلمتین په کلمه سره چې دا کلمه به یې من هو د الله د طرفه څخه ګوره پر عیسی علیه الصلاه والسلام د کلمې نوم کښېښاوه د حضرت عیسی ته کلمه ویل کیږي څه معنا کلمه کلمه دا نه معنا موږ کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله بولو دغه دلته د کلمې څخه مراد خپله حضرت عیسی دی ولې دی چې دی پلار لري چې دی هغه د مور سره نزدیکت وکړي دی ځنې پیدا شي نو د ده د پیدا کولو ذریعه هغه د الله امر دی چې ملک شول ورسه د دې په ګرېوان کې فقط پور وکړه بس دا حمل ځنې اخلي کېدای شي په مضمون پوهېږي دا نورې ښځې چې حمل اخلي خو د خاوند نزدیکت غواړي خپل اندام به د دې اندام ته داخلي انزال به راځي لیکن دا خو خارق العاده دی نو ګواکې د الله په امر سوی دی ابر خلکو ده ته د الله امر وایي کلمه معنا هغه د الله امر خبره ابده چې بل دا د الله کلمه ده دا د الله کلمه ده نو الله پاک دغه نوم پر دی ښه دی نو تا ته زیری درکوي ب کلمه چن په یو کلمه سره من هو چې هغه د طرفه د چا ده د الله دا کلمه څه نومېږي د هلک یادی دا کلمه نوم اوس چې ورشي پیدا سوی لانه دی بیا نوم پرږدي لکه هغه زکریا علیه الصلاة والسلام ته چې د خپل زوی نوم روشه چې یحیی به تا ته الله درک د ده نوم څه ورشي المسیح عیسی بن مریم دلته د عیسی علیه السلام درې نومه ذکر کړل مسیح د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام لقب دی د خپل نوم نه دی مسیح مسیح خدا معنا چې مسح کوونکی نو چې مسح کوي نو خدای چې بنا جوړ ورته راوستي مرزاده ړوند بو د بکرا پر سو بلاس ورچیر کی هغه به الله تعالی بنا په دا مسح دا کار کاوه پس مریض به ورته راوستي د بخپل مبارک لاس پر چیر کی هغه به الله تعالی جوړ کی نو د علاج په دا مسح کول سر ولاس به پر چیر راوه انو په دغه مسیح ورته ویل کیږي نو اسم نوم د المسیح مسیح دی ما دای اسم محزدی کلقب دی دا اسم درې قسمه دی یو اسم محزه دی اسم محزه هغه دی چې هغه مور پلار پر کشیر دی پاره ځکه یو الک پیدا سو چې د جنوم چی شې دی بارا دینوم لا صبر او چی شنو مو پرځو هغه یې پر جنوم کشیر دی د جنوم نور الدین اخلاص دا یې نوم سو دا د محزه نوم دی خالص نوم دی نو وسته چې بیا دی غټیر راغټ سي بیا نو د یو کمال زده کی بارای نو بیا خلک چی شي بولی براوی دا درځی دی یا خیاط چې ورته وایو نو معنا چې کالی جوړی دا بیا د دې صفت اشاره دی یو لقب دی خیاط یو نو دا اسم لقب بولی نو یو بیا چې دی اسم کنیت دی هغه دا دی د الک سوفتی د فلانی زی لکه ابن عمر ابن عباس ابن مسعود ګوره د پلانی زوی پلار ته نسبت وسي ګای ګای سړی و زوی ته نسبت چې دا څوک دی دا ابوالعباس دی دا هم کنیت دی ګوره زوی ته نسبت چې دا سړی یادی دا څوک دی عباس د زوی برای ابوالعباس دی د یو شاه د زوی نوم بشیر برای ابوالبشیر خلق بولي نو کښنی الک مثلا سړی یی دی کښنی دی چې پلار ته نسبت وکړي چې دی د پلانی زوی دی هم کنیت دی کله سړی و زوی ته نسبت وکړي چې د پلانی پلار دی هم کنیت دی دلته د دې درې سره نو مان راوړه المسیح چې دی مسیح دی دا هغه لقب عیسی چې عیسی نوم دی ابن مریم دا دی کنیت چې د مریم زوی پلار یې نه کوي د خونی لري نو دی مرته نسبت کیږي نو دغه کلمه چې دا چې پیدا کیږي چې پر زیری اوس دا غن نو به مسیح ی عیسی بی زوی د مریم بی صفاتونه راځي وجیهن فی الدنیا والآخره وجیهن دی به مخوری موږ په خپل اصطلاح کې د پښتنو وای چې څوک ډیر عزت مانی په دې دنیا کې تیسکه په مجلسو کې او ریدلې عبارت دی وای پلانوی خو ډیر مخور سړی دی مخور دا نه معنی چې مخې دونه دی لکه ته بخې دا رقم مخور دی چې پر مجلس په مرکه ورولې خلک یې مرکه مانی د مخ نه ردی برا و یار ما چې پلانې سید راوستلی پلانې ملای را ته راوستلی ما نو څنګه ورته چې ځزا کاش کولا کستا خبره زو منه ګوره خلک ځان ته دا جواب دروند احساسي برا و دا سړی را ته راوستي چې ما جواب نه درلودي دغه ته مخور سړی وای مخور دا معنی چې د خلک د مخ عزت کی چې وشکارای کی نو دی به وجهه په دنیا په دې دنیا کې معنا پیسلیه به خلق ورکی ټول خلق چې وی وجدته په احترام قائل عزت من دی چې راکسي والآخره په آخرت کې به وجه سمانه په آخرت کې چې د الله تعالی و دربار ته ورپیش شي خپل د امت د ګناهکارانو دپاره به د هغې حضرت عیسی علیه السلام شفاعت کوي. الله یې هم شفاعت نه ریدی چې دا خپل امت دپاره یې وکړي. کیدای شي دا خبرې ته تاسې اوس متوجه سوي یاست، وجیها دی به مخوري په دنیا په دې دنیا کې والآخره کې او په آخرت کې. ومن المقربین بل صفت پیدا یې چې ومن المقربین او دی به د هغو کسانو څخه یي چې هغه د الله تعالی و دربار ته ورنږدې یږي. دا ملائکه نه دي چې موږ وایو وعلی ملائکتک کالمقربین، یا الله صلاة وسلام دي ستا پر هغه ملائکې چې تا ته ډېرې نږدې دي. دا ملائکې مرتبې رتبې دي. اوس چې کومه رتبه د مثال په توګه جبریل امین لري، میکایل و اسرافیل علیه السلام یې نه لري. ولې دی د الله او د رسول تر منځ راز دی، هغه راز به ده وړي، نور ملکې به نه په خبرې دی به په خبرو امانت به ورڅخه وچ پلانې نبي ته وړم. هغه نورې ملکې بیا دا څلور سره ملک چې بیا سره جمع کړي، دا بیا تر نورو په رتبه کې لوړې دي، نورې بیا نورې داسې رتبې رتبې دي. دی به په ورځ د قیامت د مقربینو څخه الله ته چې کوم کسان نږدې دي یو به دی پکښې کې، یوازې نو دی نه دی خو نور هم دي، خو دی د ډلې څخه دی. ومن المقربین او دی به د هغو کسانو څخه یي چې هغه نږدې کړه سوي دي د الله و دربار ته الله ورنږدې کړي دي. بل ویکلمو او دی به خبرې کوي الناس د خلکو سره په المهد په ځانګو کې. مهد خو اصلي د چې هغه پراش ته ویل کېږي چې همالدی ارام په کښې کې کوي. نو زموږ کوچنیان غالبه دا ده چې په ځانګو کې ارام کوي، معنا هغه کوچني دپاره چې اماده دی په هغه ځای کې به دی د خلکو سره خبرې کوي په ځانګو کې و کهلن او په سپینژرتوب کې، چې دا انسان کهولت ته ورسېږي. کهولت په پښتو باندې ګژویشتي بولي. یو خو سم دم ځوان دی، یو سم دم سپینژرې دی، یو په دا مابینس کې دی، برای د فلاني سینو سال نو څنګه و بل هغه ته وایي برای یاره ګژویشتی و ګژویشتی دغه بودي چې په ژره کې څه سپین ورشتان پیدا سوي و، نه سمه تور نه سمه سپین یي، څوک څوک وایي شناوی و نو معنا خو زړتیا ده در ځواندي ور واوښتئ. نو په دغه وخت خو د انسان عقل کامل چې در ځوانۍ ور واوړي څلوېښت کلنۍ چې ور تېر سي برای خدای د خبرې اطراف سنجي، او دا شل کلنۍ و اتلس کلنۍ خو چې یوه خبره سمه ده، مده جذبې ورته وکړي چې کومه ناروا یې هغه پکولی شي، خو دی اطراف نه سنجي د خبرې. هسې ما سوټۍ دي په لاس کښې دي چې په لاس درغې در پښو نیسه، چا چا ته چې سودا سوری څو خبرې ورته وکړه په ډبولی هم شي، او باطل په حق کولی هم شي، حق په باطلولی هم شي، خو د ده اطراف داسې عقل یې کامل نه دي، په خبرو ژر ژر خطا وځي، خلک یې دوکه کولی شي. څلوېښت کلنۍ ته چې ورسېږي باره نو دا نبوت هم اکثرو نبیانو ته چې ورکول شوی دي، پر پرت څلوېښت کاله چې به سو الله به باره دی نبي کې، یو خو به د وحي باره د هدایت ورسره و، بل بیا خپل عقل هم کامل و. نو دی چې دی یو د حضرت عیسی علیه السلام دا دی چې په کوچنیوالي نبي دی، په کوچنیوالي خبرې کوي، او د کوچنیوالي خبرې دا رقم خبرې ته چې وګژویشتې سړی غږېږي دغسې پخې پخې خبرې کوي چې په خبرو کې غلطي نه وي. نو زموږ چنی خو چې پر خبرو راشي خو چې ویې وایل هغه یې وویل بابا وروجو ته ممۍ وایي، نو خو ممۍ خو نه دي، نو خدای دغسې شیان باره وایي، مګر ده داسې خبرې نه کولې. الله عز وجل ده صفت دلته په قرآن کې ذکر کړي چې ده په ځانګو کې داسې خبرې کولې لکه سړی چې په څلوېښت کاله کوي د نصیحت و پخې پخې شیشې سې داسې دا خبرې یې کولې. ویکلمو دی به خبرې کوي الناس د خلکو سره په المهد په ځانګو کې و کهلن او دغه رقم د سپینژرتوب په خوا کې چې دی مشر سي. ومن الصالحین او دی به د کاملو صالحانو څخه یي، د داسې پوره پوره صالحینو څخه به یي چې نور نه دا ځای نه پکښې جوړېږي سړی وایي کښې چې دا رقم لا هم وایي نور په دا نور انسانانو کښې خو دا رقم ده چې هر څونه صالح یي چې هر څونه ښه سړی یو عیب له هلته دی لري چې خلک د هغه څه ناراضه یي بره وایي دغسې یې وکړه دغسې یې وکړه. بل څه ورته وایي بره وایي ګل بیا خار نه یي، هر ځای چې ګلاب دی خار به ورسره یي، مګر دی به داسې د صالحینو څخه یي چې خار به نه یي ورسره. انبیاء علیهم الصلاة والسلام دغه رقم تیس په خبره پوهېږي، داسې نسي کېدلی چې پر دا نورو خلکو کې یو څوک د دې خلکو دپاره ګټور هم وي او نو هېڅ عیب دې لا نه لري چې دی رنج دې احساس کړي. بس الله تعالی دا نظام داسې راوستلی دی. نو خلک اوس د انسان و ښېګڼې ته ګوري، که بجه ډېره وه بره دا بد سړی دی، که ښه ډېر وه دا نه معنی چې بد نه لري، بد خو لري، خلک یې بره هغه بد زغمي برای هغه صفتو چې نو بیا ولې نه ګوره. دا یو نو ګلاب چې خلک په کور کې ږدي دا خاص ګلابونه کوي که زوزان هم کوي، مګر خو زوزان یې دی زغمي برای پروا نه لري، د هلک لاس چې به خوښ شي خو ګلابونه یې پر ډېر دي، هغه ګټه یې پر ډېره ده. د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې الله وایي من الصالحین، دی د کاملو صالحانو څخه دی، ده ته خار نشته په کښې کې، کامل صالح دغه بولي. او دغسې صالح هغه دی چې یو عیب هم کېدای شي په کښې کې، دا د کاملو صالحانو څخه سو. در دې اوسه کومه خبره روانه ده، زیری روان دی. ملائکه و بی بی مریم ته زیری ورکی څنګه چې الله تا ته یو کلمه درکوي. بیرته مې د دا خبره د زیری سره شروع کړه. هغه کلمه سره کم ده، د هغه نوم مسیح عیسی بن مریم دی، او دا په دې دنیا کې مخور دی، هیڅوک بیا مخ نه ردی. په آخرت کې به مخور الله شفاعت نه ردی، او دی به د مقربینو څخه د الله په دربار کې به د نږدې کانو څخه الله ته به نږدې، او دوی به د خلکو سره خبرې کوي په ځانګو کې هم په دا کوچنیوالي کې او په سپینژرتوب کې هم. دا سپینژرتوب یې په ځکه ورسره ملګری کوي چې هلته خو انسان عقل پوره وي، یعنی د ده د دغه وخت خبرې هغه رقم دي لکه د هغه وخت دغه شي پوره پوره ښایسته خبرې دي، او دوی د صالحینو د کاملو صالحانو څخه دي. زیری یې ورته واوراوه. اوس نو د بیبي مریم عکس العمل پسې پسې به یعنیږي پر دغه ځای به دا سبق اوس ودروه چې نو بیبي مریم بیا ملایکه ورته څه وویل، دوی خو زیری پر وکړي چې الله تا ته اولاد درکړي. دا نو بار ورته چې یا رب نو زما خو زه خو واده نه لرم، اولاد ته څنګه راکوې؟ دا به نو بیا وروسته سبا د خیرته زندګي باقي وبیې وایو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.